منائیں گے آقا کی آمد کا جشن منائیں گے آقا کی آمد کا آمد شاہِ مدینہ مرحبا صد مرحبا آمد شاہِ مدینہ مرحبا صد مرحبا آمد شاہِ مدینہ مرحبا صد مرحبا مرحبا اے جانِ رحمت مرحبا یا مصطفیٰ جشن منائیں گے آقا کی آمد کا ہم جشن منائیں گے آقا کی آمد کا ہم جشن منائیں گے آقا کی آمد کا مرحبا یا مصطفیٰ ہم جشن منائیں گے آقا کی آمد کا آج دنیا میں ولادت مصطفیٰ کی ہو گئی آج دنیا میں ولادت مصطفیٰ کی ہو گئی خوب چمکی اپنی قسمت مرحبا یا مصطفیٰ جشن منائیں گے آقا کی آمد کا ہم جشن منائیں گے آقا کی آمد کا ہم جشن منائیں گے آقا کی آمد کا مرحبا یا مصطفیٰ جشن منائیں گے آج گھر گھر روشنی ہے سبز پرچم ہے بلند آج گھر گھر روشنی ہے بلند آج گھر گھر روشنی ہے سبز پرچم ہے بلند جھوم دے گئے اہل سنت مرحبا یا مصطفیٰ جشن منائیں گے آقا کی آمد کا ہم جشن منائیں گے آقا کی آمد کا ہم جشن منائیں گے آقا کی آمد کا ہم جشن منائیں گے آقا کی آمد کا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا گردور کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا جشن منائیں گے آقا کی آمد دے دو تم عطار کو عیدی میں چشمے اشک بار دے دو تم عطار کو عیدی میں چشمے اشک بار اپنا غم دو اپنی الفت مرحبا یا مصطفیٰ جشن منائیں گے آقا کی آمد کا جشن منائیں گے آقا کی آمد کا جشن منائیں گے آقا کی آمد سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا گرنور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا جشن منائیں گے آقا کی آمد کا چاند آ گیا آمین کا چاند آ گیا آمین کا چاند آ گیا جھومو جھومو آمین کا چاند آ گیا آمین کا چاند آ گیا مل کے بولو آمین کا چاند آ گیا آمین کا چاند آ گیا احمد مختار آ گیا آیا اسی دن احمد مختار آ گیا گھر آمنا کے سید ابرار آ گیا گھر آمنا کے سید ابرار آ گیا خوشیاں مناؤ غم زدو خوشیاں مناؤ غم زدو غم خوار آ گیا آمینہ کا آمینہ کا آمینہ کا چاند آ گیا آمینہ کا چاند آ گیا جھومو جھومو آمینہ کا چاند آ گیا آمینہ کا چاند آ گیا چاند آ گیا جھومو جھومو آمینہ کا چاند آ گیا آمینہ کا چاند آ گیا پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیانے شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیانے دولہا دولہا وہ دولہا دولہا دولہا وہ دولہا صبح شب ولادت آمینہ کا آمینہ کا آمینہ کا چاند آ گیا آمینہ کا چاند آ گیا جھومو جھومو آمینہ کا چاند آ گیا آمینہ کا چاند آ گیا رحمتوں کی جھوم جھوم کرے رحمت سراپ بس میرا سردار آ گیا رحمت سراپ جب میرا سردار آ گیا رحمت سراپ جب میرا سردار آ گیا گھر آرنا کے سید ابرار آ گیا منٹار آ گیا دلدار آ گیا گھر آرنا کے سید ابرار آ گیا خوشیاں بھائیوں غم خوار آ گیا آمینہ کا آمینہ کا آمینہ کا چاند آ گیا آمینہ کا چاند آ گیا جھومو جھومو آمینہ کا چاند آ گیا آمینہ کا چاند آ گیا دل جگمگا رہی ہے قسمت چمک چمکی ہے دل جگمگا رہی ہے قسمت چمک چمکی ہے پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت آئی نہیں حکومت سے مکان نیا چلے گا آئی نہیں حکومت سے مکان نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا ارشدہ فریرا صبح شب ولادت دونوں جہاں کی شاہی دونوں پڑھتے ہیں عرش والے سنتے ہیں فرش والے سلطان نو کا خطبہ صبح شب ولادت دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگ دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگ خورشید شیب و چمکا خورشید شیب و چمکا صبح شب ولادت آمینہ کا آمینہ کا آمینہ کا چاند آ گیا آمینہ کا چاند آ گیا جھومو جھومو آمینہ کا چاند آ گیا آمینہ کا چاند آ گیا الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت نوشا بناؤ ان کو دولہا بناؤ ان کو ہے عرش تک یہ شہرا صبح شب ولادت شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیاں نے دولہا بناؤ دولہا صبح شب ولادت عرش عظیم جھومے کعبہ زمین جھومے عرشِ عظیم جھومے کعبہ زمین جھومے آتا ہے عرش والا آتا ہے عرش والا صبح شب ولادت آمنہ کا چاند آ گیا کعبہ زمین چومے آتا ہے عرش والا صبح شب ولادت آمد کا شور سن کر گھر آئے ہیں بھکاری تیرے کھڑے ہیں رستہ صبح شب ولادت تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے میرے بھی بخت چمکا صبح شب ولادت باٹا ہے دو جہاں میں تو نے زیدہ کا باڑا باٹا ہے دو جہاں شبِ ولادت آمنہ کا چاند آ گیا آمنہ کا چاند آ گیا کہیں دربار آ گیا سر کو جھکا کے جھوم کے پڑھ کے ہوئے درود روتے ہوئے آگے بڑھو دربار آ گیا عطار کو جو دیکھا اٹھا حشر میں یہ شور عطار کو جو دیکھا اٹھا حشر میں یہ شور دیکھو غلام سید دیکھو غلام سید ابرار آ گیا آمنہ کا چاند آ گیا آمنہ کا چاند آ گیا آمنہ کا چاند آ گیا آمنہ کا چاند آ گیا جالی ہے لبوں صلی علی محمد

بادشاہ عرب ہے چلو سب سانپ نا کے گئے چلو سب سانپ نا کے گئے چلو سب سانپ نا کے گئے چلو سب سانپ نا کے گئے چلو سب سانپ نا کے گئے خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک رب کے خزانے آئے ہیں سنو گے یا زبان کریم سے نور سنو گے یا زبان کریم سے نور یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں چلو سب آمنا کے گھر چلو سب آمنا کے گھر چلو سب چلو سب آمنا کے گئے سرکار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی بولو مرحبا مریا کی آمد مرحبا کریم کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا جانے جانا کی آمد مرحبا رسول کی آمد مقبول کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا مرحبا کیوں نہ تو بے بچائے ہمارے سرے سرے مسلمان صبح میں بہارا مبارک مسلمان صبح میں بہارا مبارک کب تلک جشن میلاد مناتے جائیں گے سرکار کی آمد آقا کی حضور کی آمد اور نور کی آمد اس کا ہوا چاہتا ہے محشر نہ کیوں آج کا باپ رشک گلشن مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبی مرحبا مرحبا احمد مجتبی مرحبا یا شفیع البرا مرحبا مرحبا یا شفیع البرا مرحبا مرحبا یا شفیع البرا مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا یا رسول خدا مرحبا مرحبا یا رسول خدا مرحبا مرحبا سرور انبیاء مرحبا مرحبا سرور انبیاء مرحبا مرحبا آئے شمس و ضحا مرحبا مرحبا آئے شمس و ضحا مرحبا مرحبا آئے شمس و ضحا مرحبا مرحبا شاہ بدر و تجا مرحبا مرحبا شاہ بدر و تجا مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا آئے مشکل کشا مرحبا مرحبا آئے مشکل کشا مرحبا مرحبا آئے مشکل کشا مرحبا مرحبا میرے حاجت روا مرحبا مرحبا میرے حاجت روا مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا سید الاتقیاء مرحبا مرحبا رحمت کبریا مرحبا مرحبا شاہِ عرض و سما مرحبا مرحبا رہبر و رہنما مرحبا مرحبا شاہِ عرض و سرا مرحبا مرحبا دلبر آمینہ مرحبا مرحبا دلبر آمینہ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا والدِ فاطمہ مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا آمینہ کے یہاں سرور دو جہاں آمینہ سرور دو جہاں آئے گل پڑ گیا مرحبا مرحبا آئے گل پڑ گیا مرحبا مرحبا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں گئے کی فضا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں گئے کی فضا گنگناتی سبا مرحبا مرحبا گنگناتی سبا مرحبا مرحبا الانبیاء مرحبا مرحبا مرحبا آقا کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مصطفیٰ پھول کھلنے لگے نعت کے گانے لگے ہر شجر جھوم اٹھا مرحبا مرحبا ابر رحمت اٹھا اور برسنے لگا ابر رحمت اٹھا اور برسنے لگا کیف سا چھا گیا مرحبا مرحبا چار سو چاندنی ہر طرف روشنی جا بجا نور تھا مرحبا مرحبا عید میلاد ہے کہ قدر شاد ہے عید میلاد ہے کہ قدر شاد ہے عید میلاد ہے کس قدر شاد ہے قلب عطار کا مرحبا مرحبا قلب عطار کا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مصطفیٰ آقا کے دیوانے اور ہم میلاد مناتے ہیں اپنے پیارے آقا کا ہم ہر سو جشن مناتے ہیں ہم آقا کے دیوانے ہیں اور ہم میلاد مناتے ہیں اپنے پیارے آقا کا ہم ہر سو جشن مناتے ہیں جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت مناتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت مناتے جائیں گے ہم آقا کے دیوانے ہیں اور ہم میلاد مناتے ہیں اپنے پیارے آقا کا ہم ہر سو جشن مناتے ہیں ہم آقا کے دیوانے ہیں اور ہم میلاد مناتے ہیں مناتے ہیں نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے ہم آقا کے دیوانے اور ہم میلاد مناتے ہیں اپنے مناتے ہیں ہم آقا کے دیوانے ہیں اور ہم میلاد مناتے ہیں اپنے پیارے آقا کا ہم ہر سو جشن مناتے ہیں سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مدنی کی آمد عربی کی آمد آنے والا ہے وہ پیارا دونوں سہارا آپ کا چمچا ستارا آمد شاہ عرب ہے پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت شادی رچی رچی وا صبح شب ولادت جلوہ ہے حق کا چادر سایا خدا کا سایا سایا خدا کا سایا صبح شب بلا چادر شادیرا چیزوں کی ہے شادی را چیزوں کی ہے ہنستے ہیں شادی شادی دولا بنا وہ دولا دولا بنا وہ دولا دولا بنا وہ دولا تیری چمک چمک سے آدم چمک رہا ہے تیری چمک چمک سے آدم چمک رہا ہے میرے بیرت چکا میرے بیرت چکا Shri شاخ گل پر مرغ چہک جھوم جھوم جاؤ تم بھی کہہ کہہ جھوم جاؤ تم بھی کہہ کہہ آمد شاخ حرم ہے آئے پیارے مصطفیٰ آئے پیارے مصطفیٰ سب پکارو مرحبا سب پکارو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ چاہتے

چلو بے پیارو تم بھی آؤ آمینا

نور کا میں گدا تو بادشاہ سر سے پیالہ نور کا میں گدا چومتے ہیں سب مسلم گر چکا ہے اب بارا رحمتوں سے بھر روتا سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو آل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بالصحة وعافية يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم آج صبح بہاراں ہے غلامان مصطفی عاشقان رسول نے ذکر مصطفیٰ کیا جتنا جس سے ہو سکا حصہ لیا یا اللہ اب تیری بارگاہ میں خیرات لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں پروردگار ہم سب کی حاضریاں قبول فرما یا اللہ سب کی حاضریاں قبول فرما یا اللہ ہم سب کی حاضریاں قبول فرما الہ العالمین اپنے کرم کے شائن شان اس کا اجر عطا فرما الہ العالمین ہم میں جو بد بخت ہو وہ نیک بخت ہو جائے الہ العالمین، ہم نے گناہ تو بہت کیے ہیں، اس کا تو اعتراف کیے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. الہ العالمین پورا اعمال نامہ گناہوں سے ہم نے بھر دیا ہے. اللہ نیکی کی نون کا نقطہ بھی ہمارے پاس کوئی نہیں جس میں اخلاص ہو. اے اللہ بالکل خالی دامن ہو کر تیرے محبوب کا دامن تھام کر تیری بارگاہ میں حاضر ہے تو اس قابل کے سزا سنائی جائے، مگر کریم سے کرم کے سوا کیا امید کی جا سکتی ہے؟ اے رحمت والے مولا، نہ تیرے کرم کے خزانے کبھی ختم ہوئے ہیں نہ کبھی ختم ہوں گے، تیری بخشش کے خزانے کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے. اے مولا آج جو ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں، اگر تو نے ان سب کو بے حساب بخش دیا، اپنے محبوب کی ولادت کی خوشی میں سب کو بے حساب جنت میں داخلہ عطا کر دیا، تو یقیناً نہ تیرے کرم کے خزانے میں کوئی کمی واقع ہوگی نہ جنت میں کوئی جگہ کم پڑے گی. یا اللہ ہمارا کام ہو جائے گا. الہ العالمین ایمان کی سلامتی. اے کاش آخری وقت مدینے میں گزرے، زیر گنبد خضرا محبوب کا جلوہ نصیب ہو، شہادت کی صورت میں موت آئے، جنت البقیع مدفن بنے، جنت الفردوس مسکن بنے. اے کاش جنت الفردوس میں تیرے محبوب کا پڑوس ملے. الہ العالمین ہمارے گناہ معاف ہو، ہم نیک بنے، نمازی بنے، سنتوں کے پابند بنے. یا اللہ تیری پسند کے بندے بن جائیں. مولا کریم ہمارے مریض شفا پائیں. نہ جانے کتنے مریض اس وقت مدنی چینل کے ذریعے ہمارے ساتھ دستبہ دعا ہوں گے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی دعائیں کر رہے ہوں گے، شامل ہوں گے. اے اللہ سب پر رحمتوں کی بارشیں فرما دے. ان میں جو مریض ہیں ان کو شفا دے دے، مریضوں کے نمائندے ہیں ان کے مریضوں کو شفا دے دے، جو اسپتالوں میں ہیں ان کو صحت دے دے. یا اللہ ہم تجھ سے دو جہاں کی عافیت کے طلبگار ہیں، سلامتی کے طلبگار ہیں. الہ العالمین ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں. الہ العالمین ہمیں آزمایا نہ جائے، بغیر امتحان کے پاس کر دے. کوئی تیاری بھی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں، بس بالکل خالی خالی خالی. کرم کرم کرم الہی ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کو ان کی مل جائیں، بے اولاد نیک اولاد بعافیت پائیں. الہ العالمین نرینہ اولاد کے طلبگار بھی اپنی مراد پائیں. اے اللہ جن کی اولاد سرکش ہے نافرمان ہے، فرمابردار ہو جائے. الہ العالمین ہماری اولادوں سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، سب دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر دین کی خدمت کریں، سنتوں کے ڈنکے بجائیں. اے اللہ ہمارے آپس کے دلوں کے بغض و کینے دور ہو جائیں. الہ العالمین ہم نہ کسی کی غیبت کریں، نہ غیبت سنیں، نہ تکبر بھی ہم سے نکل جائے، حسد بھی ختم ہو جائے، بدگمانیاں دم توڑ جائیں. اے اللہ جتنے ظاہری باطنی گناہ ہیں سب کی عادتیں ختم ہو جائیں، اب اچھے بن جائیں. اے اللہ اچھے محبوب کا صدقہ ہمیں اچھا بنا دے. یا اللہ ہماری کئی اسلامی بہنیں بیچاریاں آسیب کا شکار، جادو کے جادو میں گرفتار ہونے جانے کتنے کتنے اثرات کے مریض ہوتے ہیں بیچارے، سب پر رحم کر دے، سب کی مشکل آسان فرما. ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر عطا فرما. میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہماری تمام ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول کر لے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام کی صفوں میں اتحاد عطا فرما. یا اللہ کل عالم کے مسلمان ایک اور نیک بن جائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی پیارے امیر سنت کو صحت و تندرستی عطا کر. یا اللہ انہیں صحت دے، انہیں تندرستی دے، سلامتی دے، دراز عمر بالخیر دے، ہمت دے، طاقت دے. یا اللہ ان کا سایہ دراز فرما. یا اللہ ان کی ہمشیرہ کو صحت و تندرستی عطا فرما. ان کی ساری آل پر اللہ رحمت کی نظر فرما. یا رب کریم ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا کر. ہم سب کو نیک بنا. اور اللہ امیل سنت کو دراز عمر بالخیر بالخیر بالخیر عطا فرما. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تمام عاشقان رسول کو عید میلاد مبارک ہو. تمام عاشقان رسول کو عید میلاد مبارک ہو. تمام عاشقان رسول کو عید میلاد مبارک ہو. تمام عاشقان رسول کو جمعہ مبارک ہو. تمام عاشقان رسول کو جمعہ مبارک ہو. تمام عاشقان رسول کو جمعہ مبارک ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ابھی ہم استغفار پڑھیں گے. جو کوئی فجر سے قبل یہ استغفار پڑھ لے 3 مرتبہ تو اس کے گناہ معاف ہوں اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ. صلوا علی الحبیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذان فجر, فجر کے بعد سنتیں ہیں اور سنتوں کے فوراً بعد انشاءاللہ فجر جماعت سے ادا کی جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ثواب آخرت کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى